Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Twaha. Hatukuteremshia Qur'an ili upate mashaka, bali ni mawaidha kwa wenye kunyenyekea. Materemsho yatokayo kwa aliyeumba ardhi na mbingu zilizo juu. Ar-Rahman, mwingi wa rehema, aliyetawala juu ya kiti cha enzi. Ni vyake vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi na viliomo baina yao na viliomo chini ya ardhi. Na ukinyanyua sauti kwa kusema, basi hakika yeye anajua siri na duni kuliko siri. Mwenyezi Mungu, hapana Mungu isipokuwa yeye. Yeye ana majina mazuri kabisa. Na je, imekufikia hadithi ya Musa alipouona moto akawaambia watu wake, ngojeni, mimi nimeuona moto. Huenda nikakuleteeni kijinga kutoka huo moto au nikapata uongofu kwenye moto. Basi alipofikia akaitwa, ewe Musa, hakika mimi ndiye Mola wako mlezi. Basi vua viatu vyako, kwani upo katika bonde takatifu la Tua. Nami nimekuteua wewe, basi sikiliza unayofunuliwa. Hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu, hapana Mungu ila mimi tu. Basi niabudu mimi, na ushike swala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Hakika saa itakuja bila shaka, nimekaribia kuificha ili kila nafsi ilipwe kwa iliyofanya. Kwa hivyo asikengeushi nayo yule ambaye haiamini na akafuata pumbao lake ukaja kuhiliki. Na nini hicho kilichomo mkononi mwako wa kulia, ewe Musa? Akasema, hii ni fimbo yangu, na iegemea na inawaangushia majani kondoo na mbuzi wangu. Tena inanifaa kwa matumizi mengine. Akasema, itupe ewe Musa. Akaitupa. Mara ikawa nyoka anayekwenda mbio. Akasema, ikamate, wala usiogope, tutairudisha hali yake ya kwanza. Na uambatishe mkono wako kwenye ubavu, utatoka mweupe pasipo kuwa na madhara yoyote. Hiyo ni ishara nyingine, ili tukuonyeshe baadhi ya ishara zetu kubwa. Nenda kwa Firauni, kwani hakika yeye amepindukia mipaka. Sura Twaha imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka, isipokuwa aya mbili, nazo ni ya 130 na 131. Hisabu ya aya zake ni 135. Sura hii imeanza kwa harufi mbili za kuzindua juu ya muujiza wa Qur'an, na kuwazindua wasikilizaji waisikilize. Baada ya harufi hizo mbili, cheo cha Qur'an kimetajwa, na utukufu wa hii Qur'an ni utukufu wa mwenye kuileta, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmiliki mbingu na ardhi, mwenye kujua siri na kilichofichikana kuliko siri. Kisha kimesimuliwa kisa cha Musa alayhi salam pamoja na Firauni, na vipi alipoanza kupewa utume na ni Musa alayhi salam, na yametajwa maombi yake kutaka nduguye Harun alayhi salam awe msaidizi wake wa kumpa nguvu, tena vipi walivyokutana na Firauni baada ya kitisho cha mkutano wake kwa ajili ya ujauri wake. Na katika mintarafu ya haya, Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha kuzuka kwa Musa alayhi salam. Katika sura hii pana majibizano baina ya Musa na Firauni, tena baina ya Musa alayhis salam na wachawi, na hali ya Musa ya kuogopa kushindwa mbele ya wachawi, na fimbo yake ilipozimeza kamba zao, na tena mwisho vipi yalivyoishia mambo ya wachawi na kuamini kwao, na Firauni kuadhibu. Kisha ikatajwa vipi Musa alivyotoka yeye na wana wa Israeli kutokana na Firauni, na vipi alivyozama Firauni, naye alikuwa kawafuatia baada ya kupasuka bahari, na vipi Musa aliokoka akafika Jabal Tur, akawaacha watu wake ili ende kwenye mlima kuzungumza na Mola wake mlezi. Na Msamaria akawafitini kwa kuwachochea waliabudu sanamu la ndama lililoundwa kwa dhahabu, na ilikuwa ukipita upepo ndani yake hutoa sauti. Musa alikasirika kwa yaliyotokea, akamkamata kichwa nduguye akimvutia kwake. Kisha katika sura hii tukufu yakatokea aliyomsibu Msamaria, Mwenyezi Mungu Subhanahu amesimulia hadithi ya kuvuka katika hadithi za Musa na nyinginezo,